Vejret dagen begynder med byer flere steder, men der skulle komme lidt sol ud på dagen. Temperaturer omkring 5 plus grader, vinden lidt til frisk, nogle steder hård fra omkring sydvest. Nu får du anden time af 24/7 jul med Katrine Romme. Da jeg cyklede ind gennem København i morges ved 6-tiden, var der ganske mørkt. Så godt som ingen havde tændt lys i de små vinduer, og de gader, som jeg fik kvanteret, var ikke begunstiget med kommunal julelysshow. Et enkelt sted eller to havde folk svunget lyskæder på altaner eller i vinduesrammerne, men ellers var der mørkt. Og det er da egentlig lidt underligt, tænkte jeg, at jeg kan cykle gennem en ægte metropol med 1 million indbyggere og blive udsat for mindre lysshow end i Asiat i Grønland, hvor der emmer væk kun er 3.000 mennesker til at trække lyskæder. For var det altså, at jeg var cyklet, eller nok nærmere kælket igennem denne morgen, så ville der være tændt lys for mig i hvert eneste hus eller lejlighed. Måske netop i kraft af manglende kommunal lyskædeordning, så er der simpelthen et sandt lysshow i den lille by midt i den evige sne og det evige mørke. Hvert et lille hus har blinkende kæder i alle farver i vinduesrammerne. I næsten hvert vindue hænger en stjerne og lyser. Og selv større værker som blinkende nissemand eller julekugler, de er i fuldskala hamret op på vægge og gavle. Jeg lavede faktisk en aften en test, da jeg var ude at gå. Jeg ville finde huset eller lejligheden uden lysende pynt. Og nu er byen ikke så stor, så man kan vel krydse den på en god halv time. Og da jeg havde gået omkring et kvarter, så troede jeg pludselig, at jeg havde fundet det. Yes! Huset uden lysshow. Indtil det gik op for mig, at huset var tomt, forladt, ubeboet. Og så gælder det jo ligesom ikke. Så jeg regnede med, at jeg måtte gå hjem med uforrettet sag, indtil min tur faktisk var over. Så fandt jeg den. En absolut beboet lejlighed, uden en eneste lille stjerne eller lyskæde til at sprede juleglæde. Lejligheden var bare min egen. Tilflytterens. Du lytter til 24/7 jul, dagens udsendelse er dedikeret til mørket og til lyset. Jeg hedder Katrine Romme. Den er så light, that never goes out, og bandet er The Smiths. Og det kan være svært at forestille sig, hvordan det egentlig føles at bo et sted, hvor solen slet ikke står. Men sådan er det altså i Asiat, som ligger i den nordlige del af Midtgrønland. Og det er der, jeg bor for tiden. I mere end en måned fra 1. december til 13. januar holder solen sig under horisonten. Og fordi man ikke sådan helt kan lige hurtigt snappigt forklare det, så tænker jeg, at det er nemmere at tage med. Så velkommen til en dag, en hverdag i Midtgrønland. Klokken den er næsten 9:30, og jeg er på vej ned med ungerne i børnehaven. Og det er stadigvæk helt mørkt. Så det er rigtig hyggeligt, når man går her afsted, så kan man se alle folks julepynt inde i deres stuer lyse op. Fordi grønlænderne har rigtig meget af det her lysende julepynt. Er I med? Ja, men vi skal afsted nu, fordi vi kommer for sent. Jeg er sur for dig, mor. Klokken den er ved at være 9:30, ikke også? Og det var det, vi aftalte, at vi skulle skynde os, fordi at vi sad og hyggede derhjemme, ikke? Som ret mange gange før, lige på den her tid, der har vi sent på den unge, men de skal være derinde 9:30. Men på grund af mørket, så sover vi altså ret længe, og så... Så glemmer vi lige at komme op om morgenen. Det bliver en rigtig flot dag i dag, så selvom at det faktisk sådan rent praktisk talt, eller helt teoretisk set, er den korteste dag, den hvor solen er allerlængst væk fra, så bliver det nok ikke sådan at føle som den mørkeste dag, fordi det ser ud til, at der er skyfrit, og det betyder altså meget for, hvor mørkt eller hvor lyst det føles op. Ja? Så skal vi lige have stillet kanten op. Så. I må ikke have dem med ind, de der istopper. Ungerne er ved at være afleveret, og klokken er 9:45. Og nu, når jeg kommer ud igen, kan jeg godt se, at det begynder at lysne ude bagved, men mod syd, der er der faktisk sådan, der er himlen ved at være blå, men altså, det er stadigvæk mørkt, men ikke rigtigt. Købe en gave. En julegave. Og nu er klokken blevet, skal prøve at se. Ja, nu er den 9:45, og det er stadigvæk ikke lyst. Men nu ser himlen sådan blå ud. Så der går nok ikke så længe, før at dagen indtræffer. Klokken 1, og nu vil jeg faktisk sige, nu er det lyst udenfor. Og man kan også godt være indenfor, uden at have lyset tændt.

En rigtig klinisk depression, det er en meget værre tilstand, fordi der dukker der selvmordstanker op, og for eksempel, og det er i høj grad et advarselstegn. Der bliver man fuldstændig ude af stand til at kunne fungere eller arbejde og isolere sig. Så man kan sige, der er alle symptomerne blevet meget værre, plus at der kommer selvmordstanker til. Og så er det også det, der er karakteristisk for hvad skal man sige, rigtig svære depressioner. Det er, at man mister appetitten i modsætning til vinterdepressioner, hvor man får øget appetit. Men man kan sige, at hvis man er i tvivl, eller hvis man måske har en pårørende, hvor man begynder at blive bekymret, så skal man altid gå omkring lægen og snakke med lægen om, er det her nu en rigtig depression? Fordi så skal den behandles på en anden måde. De kan jo behandles både med samtaleterapi og med medicin. Lys kan faktisk også godt hjælpe en smule sammen med anden behandling. Man kan godt kombinere behandlingerne, men alene der vil jeg ikke mene, det er nok behandling, hvis man kun tager lys. Og hvis vi så lige slutter af her med lyset, er der nogen, der ikke skal tage sådan noget lys? Skal man holde sine børn væk fra det, eller er der nogen ting, man lige skal være opmærksom på, inden man går ud og investerer i den der lampe? Nej, altså der er ikke nogen særlige problemer i det. Man kan forestille sig folk med, der er nogle sjældne øjensygdomme, hvor lyset kan genere og sådan noget, og så er der endelig nogle tilstande, altså det vi i gamle dage kaldte maniodepressive, eller som vi i dag hedder bipolare tilstande, hvor man kan udløse sådan en hyperaktiv tilstand. Men det er meget, meget sjældent forekommende, så generelt så er der ikke nogen problemer i det, men igen, er man i tvivl, så skal man lige snakke med sin læge først. Okay. Poul Hvidebæk, professor i klinisk psykiatri på Aarhus Universitet. Mange tak, fordi jeg måtte ringe til dig. Og senere får I, som sagt, lytter en guide til de her lysterapilamper, får også en guide til, hvad de koster, hvordan de skal bruges. Og der er mange muligheder, skal jeg sige. Man behøves ikke at skulle sidde ned på sin flade røv og kigge ind i noget i 30 minutter eller 2 timer. Du lytter til Radio 24/7. Vores døgnbemandede nyhedsredaktion overvåger det internationale nyhedsbillede og graver dybt i det danske. Det viser dokumenter, som vi her på Radio 24/7 har fået aktindsigt i fra Erhvervsstyrelsen. Derfor er det 24/7, der afslører, at danske handicaphjælpere er for dårligt uddannet. Jeg ved ikke, hvor tit jeg er blevet ringet op, om jeg kan køre ud til en bruger, når jeg så spørger an, hvilken respirator har vedkommende. Det aner de ikke. Så skal de sgu vide. At landmændene mener, at det er bedst for miljøet at bryde loven. Men lige for at få det helt på det rene, du ved jo godt, at du ikke må dyrke jorden så tæt på. Men som praktisk landmand, så har jeg det egentlig godt med at gøre det der rigtigt for miljøet. Og så må vi jo tage det opgør bagefter. Og at 22,5 millioner skattekroner, der er øremærket til at hjælpe samfundets svageste, lander i lommen på en privat direktør. Torben Stig Hansen, som direktøren hedder, han fik udbetalt over 22,6 millioner skattekroner i løbet af år 2010. Det mener vi er vedkommende og vigtig radio. 24/7. Du lytter til 24/7 jul med Katrine Romme. Jeg sender frem til kl. 10, og i dag har jeg dedikeret min udsendelse til mørket. Og man kan jo også prøve at bekæmpe mørket, eller den her vintertræthed, som følger med gennem munden med mad. Lige inden jul, der havde jeg besøg af kokken Rasmus Lech Fischer og hans mor, der har stiftet firmaet Gastronomisk Innovation. Og de havde også et bud på, hvordan maden kan hjælpe en igennem mørket. Det her med, det er så mørkt, og man bliver træt, og man bliver op i Grønland, der siger de, det er nu, du skal spise spæk, fordi at du skal have noget at stå imod med. Men hvad er jeres råd sådan til at overleve den her vintertræthed og slattenhed og måske også lidt tristhed? Altså, der er jo det, hvis man spiser let og sundt, masser af frugt og grønt, så får man det bedre og bliver lettere i kroppen. Det er selvfølgelig det råd, som man sådan kan give at tænke over det, man spiser. Lad være med at spise, gemme sig under dynen med en plade chokolade. Det løfter humøret. Ikke umiddelbart lige, når man har spist det, men på længere sigt bliver man jo mere og mere sløv af at spise den slags mad. Så det vil i hvert fald være det, som man kan gøre. Men jeg synes også, at der er en masse ting omkring det at lave mad og hygge sig. Og møde mennesker, og invitere gæster, og bruge noget tid på mad. For hvis det alligevel er smadret koldt udenfor, så kan man lige så godt hygge sig om at få lavet noget god mad sammen. Og blive godt humør af det, og invitere nogen over til at lave noget, der måske tager lidt længere tid. at gå i køkkenet og lave noget simmermad, eller noget, hvor man går og kæler lidt om det, og er sammen om noget, så bliver humøret meget bedre. Nu, de her småkager, I har taget med, ikke? De lavede af børn, og der er blandt andet den her meget fantastiske tandjødekage. Jødekage formet som en rokketand, og der er også nogle meget uformelige brunkager. Hvor langt må de der børn ligesom komme med ned i kødgryden? Hvor meget skal man prioritere, at det kommer til at smage? Og hvor meget skal man prioritere, at de får lov at eksperimentere? Altså, jeg vil sige, at børn skal være med. Fordi kun på den måde lærer børn at lave god mad. Så jeg synes, at børn skal være med hele vejen igennem. Og der er ikke noget sted, hvor man kan sige, at her må børn ikke være med. Det må selvfølgelig ikke være farligt. Altså, men lærer man børn på et tidligt tidspunkt om de gode råvarer, og hvordan man begår sig i et køkken, at man skal vaske sine hænder, og at man skal passe på det, der er varmt, og de skarpe knive og sådan noget, så skal børn være med hele vejen. Rasmus, har du nogensinde fået at vide af din mor, det er lige mig, der former denne her? Det har jeg, men det er meget lang tid siden. Det er rigtig lang tid siden. Jeg synes nogle gange, det er svært, når jeg står der og har kreeret den her kage, ikke? Og så vil de gerne putte sådan noget, et eller andet drys, eller de vil gerne have den, der sprøjter chokoladen ud, ikke? Og så ligner det bare en stor hundelort. Jo, men man kan jo dele det op, sådan, så man kan sige, at der er noget, børnene har lavet, og så er der noget, som man selv laver. Og så er man sammen om det alligevel. Ja, okay. Er der noget på sundhedsfronten, på velværefronten, fra din side i forhold til mørkets tid, og hvad skal vi gøre for at komme igennem? Jamen, ja, altså jeg har masser af god råd. Jeg følger dem jo helt ikke selv, fordi at jeg... Jamen, hvad gør du så selv? Jamen, jeg er som regel, i hvert fald i juletiden, begravet i arbejde, så... Det er ikke ligesom Thomas Rude. Så du arbejder der bare igennem? Jeg arbejder mig bare igennem. Og så kommer jeg ud på den anden side og har serveret en frygtelig masse julemad og selskabsmad i alle mulige afskygninger. Fordi det er jo, altså, når man er freelance, så er det jo ligesom foråret og julen, og der, hvor der sker noget, hvor der er fest og sådan noget. Det er jo her, man må arbejde, og så kommer det måske til at fylde lidt mere end motion og sund kost, desværre. Så kokke spiser også dårlig mad? Ja, men det er selvfølgelig. Altså, det og spiser på også på nogle rigtig dårlige tidspunkter også. Men jeg tror, at de fleste kokke ved, hvad der er god og sund mad, og hvad der er det rigtige at gøre. Det er bare ikke sikkert, at de gør det, når først der er travlt. Og er der noget bedre end folk, der har mod til at indrømme deres absolute spaghetti-ryggrad og manglende evne til at efterleve egne gode råd? Det synes jeg nærmest ikke. Og uanset hvad vi propper i munden, hvilke lysterapilamper vi sidder foran, eller hvor mange joggeture man pikker fra eller tager ud på, så er det helt sikkert, solen den kommer igen. Og så bliver vi faktisk i stand til at elske både os selv og andre endnu en gang. På spanden i disse gader, stille håb i disse tiders tomme råb, hvor ingen længere lytter til hinanden. I disse tider uden fred for tv, Danmarks håbløshed, hvor pengene altid vinder lejen, hvor intet smukt får lov at stå, hvor er midlet målet, kærligheden vejen. Jeg vil elske. Jeg vil elske. Jeg kunne jo sætte hårdt mod hårdt, tage andet navn og flytte bort. Lad tiden gå sin gang og kan tage dig. Vi har dig. Lad sommervinden kysse kjolen af dig. Kom æbleblomst, hyldesaft. Tidvand er forårskraft. Kom og bliv til sommer, jeg vil elske. Lad denne mismods vinter dø. Vågn op ud af din døs. Lad solen tro, håb og kærlighed. Midlet, målet, vejen praktiseres. Jeg vil elske. Måske din vej er mere sand, og ham din nye mere mand. Måske jeg bedrager mig selv. Måske jeg langsomt syner hen. Måske jeg bliver mig selv igen. Måske vi farvel. Jeg vil elske. Jeg vil elske. Jeg vil elske. Vilnes slet og ret med teksten, jeg vil elske. Og mens vi er nogen, der savner lyset, så sidder der faktisk nogen rundt i verden og savner mørket. Man kan lidt flot sige, at over halvdelen af jorden sådan set er fuldstændig uforstående over for vores snak om mørket lige nu. For enten bor de på den sydlige halvkugle og har sommer, eller så bor de så tæt på ækvator, at nat og dag omtrent altid har den samme længde. Og en af dem, det er dig, Ivan Johnson. Du er bosat i Sydafrika på 21. år. Og du savner faktisk de triste, grå gader og slud og sharp, ikke? Jo, det er jo det, man normalt forbinder med jul, ikke? Glædelig jul til jer alle sammen deroppe. Tak skal du have. Men hvad er det, du savner? Altså, hvad er det præcis, du ville foretage dig, hvis du kunne tilbringe et døgn i Danmark lige nu? Ja, så tror jeg nok, at man vil sidde i rundt omkring morgenbordene, en dejlig kop kaffe og nyde de lyset kommende ind af vinduerne sådan på en julemorgen her, ikke? Men hele tiden op til helt op til julen, det er jo sådan noget med at gå en dejlig tur på strøget, mens det er sort, og gå ind og få et glas gløgg på hvidsvinstue eller sådan noget af den stil der. Det er det, jeg forbinder med jul. Og hvis vi lige sådan skal sætte os ind i, hvordan det er hos dig. Altså, hvor sidder du henne nu? Hvordan er situationen? Ja, men jeg sidder jo i Sydafrika, og vi er taget ud i den anden halvdel af min familie, som bor ude i den østlige del af Sydafrika, noget der ligner 50 km fra grænsen til Mozambique, og noget der ligner 20 km sydvest for Kryerparken i en by, der hedder Nelspruit. Og ja, altså vejret er pragtfuldt hernede. Vi havde 30 grader i går, og dejligt varmt, kan man sige. Men vi så fik vi så noget af vores sommerregn, så det har regnet hele natten. Og i dag, det er sådan en nærmest en grå dag, ligesom man kender dem derhjemmefra. Og er det jo noget, der hedder Boxing Day i dag. Er det ikke rigtigt? Så der er et lille lyspunkt? Ja, det er jo den, lidt engelske tradition, der er kommet igennem i samfundet hernede, hvor alle de engelske arbejdsgiver, eller det har ligesom været en tradition, har altid givet deres medarbejdere sådan en julekurv med et eller andet i. Og derfor var det nærmest sådan en boks, man har fået med. Mange går hen og tror, det har noget med boksesporten at gøre, men det kan selvfølgelig også godt være, at der er nogle frustrationer, der render lidt højt en gang imellem. Men det er så endt op med i praktisk tale at hedde The Boxing Day. Så det er en anden af de to store helligdage, der bliver fejret hernede, og folk slapper af. Godt nok er butikkerne åbne i dag, det var de ikke i går. Så alle benytter lejligheden til at bruge Boxing Day til at komme ud og sige og måske mødes til en kold drink nede på torvet eller i shoppingcenteret, eller hvor det nu bliver. Ja, så tager vi en varm gløk heroppe i stedet for. Men det her, den her boks, vil det simpelthen sige, at du modtager en kæmpe boks fra din arbejdsgiver i dag med alt muligt godt i? Ja, det var det, der var traditionen. Det så ændret sig henover. Det er det, henover tiden. Normalt gør firmaerne det, at de udbetaler, hvis der er plads til at udbetale en bonus, så udbetaler de den som regel lige før jul, så folk har noget til at købe julegaver for. Så det er mere blevet et navn her i nutiden. Hvor man simpelthen bare i dagligdag kalder den 26. for Boxing Day, i stedet for det, som vi kender hjemme, hvor vi kalder det anden juledag. Mm. Så har den 25. det er første juledag, og så den 26. det er Boxing Day. Og du skal ned og have dig en kold drink, kunne jeg høre. Men er der noget, du så om man kan gøre for at få denne her danske julestemning med knitrende stearinlys kulde ned til dig? Ja, altså vi har jo efterhånden fået sneget et par danske traditioner ind her i hos svigerfamilien med levende lys på juletræet, og her før jul, der bagte vi jo pæderne og sammen med alle de små, hvor vi brugte min oldemors gode gamle opskrift på pebernødder, og det var der jo stor succes med. Og hvad synes de så om at spise dem, skal jeg lige spørge, fordi de der små kanonkugler, ikke? Dem har jeg altså haft. Altså, jeg synes, det var den mest mærkelige ting at vælge at tage med. Altså vaniljekrans, der er mange ting, der er lidt mere. Men hvad synes de om dem? Jeg tror, det er jo samværet, ikke? Det er hyggen, det er det, vi alle sammen sidder rundt om bordet og laver de her med små kugler, ikke? Og så drengene, de tager dem så og går ud bagefter og bruger dem med slangebøsserne. så, <ja. laughs> det er altså, det, de er lavet til. Det er, nu forstår jeg dem. Vi har også teenager hernede, så de får jo også deres sjov ud af det, det er helt sikkert. Men udover det, så har vi fået bare heldige at være hjemme på noget forretningsbesøg her i slutningen af oktober. Og der var jeg heldig lige at samle noget marcipan og gløk op, så det har vi da også haft lidt af. Så der er mange af de små ting, som vi sådan sniger ind ad bagvejen her i svigerfamilien. Og nu fortalte jeg, at du har boet i Sydafrika i 21 år nærmest, og altså har været mange steder, holdt jul mange steder. Og alligevel så synes du stadigvæk, at det rigtige jul, det er ligesom dengang, du var 5 år i Danmark. Hvordan kan det være? Ej, jeg tror, det er jo nok det, man oplever som barn, ikke? Og man ser hele den der opbygning til jul. Hvad er det, man forbinder med jul, ikke? Det er mørkt, det er koldt, nogle gange sneer det. Og så tager man af kirken der juleaften og videre. Så der, jeg tror, det er hele baggrunden og ens barndom, man forbinder med julen, ikke? Og hvis man selvfølgelig så spørger sine egne børn, hvad forbinder I med jul, ikke? Og det er så noget med varmt og sommerferie og skal slappe af sammen med ens fætter og kusiner og tage lidt ud og fiske og stå på vandski og alle de der sommeraktiviteter, ikke? Det er lidt den omvendte verden her, ikke? Fordi det er og sommerhøjtid nu, ikke? Så det kan godt være, det er svært at forestille sig hjemme i Danmark, ikke? Men altså, at hele skoleåret og alle de der ting er jo cirka 6 måneder forskudt på grund af årstiden, og Sydafrika som land har også en meget stor udfoldelsesmulighed ude i det, ude i naturen på grund af klimaet og så videre. Så alle forbinder juletiden med sommerferie og generel afslapning og så videre. Mm. Hvis vi så lige her til sidst vender blikket væk fra julen, så er der jo noget andet, der fylder meget i Sydafrika, nemlig Nelson Mandela. Hvordan er situationen lige nu med ham? Ja, vi er jo meget bekymrede, ikke? Vi ved jo godt, at han er 94 år, ikke? Og så videre. Men han er stadigvæk indlagt på hospitalet, og selvfølgelig håber vi på det bedste. Han var for 2 uger siden blev han indlagt med en lungelidelse, og det gik så over til, at han skulle opereres for hjertesten og så videre. Og det er jo en meget delikat procedure, hvis man er så langt op i årene, som han er. Men meldingerne fra i går fra præsidentens kontor var, at han havde besøg af sin nærmeste familie i går, og at de kunne se, at han var i mærkbar bedring og så videre. Så vi håber på det bedste. Men altså, det er jo en ældre mand, vi har med at gøre. Og heldigvis kan man sige, at han får nok den største opmærksomhed fra alt, hvad vi har af kapaciteter på forskellige områder. Så, men altså, det er jo selvfølgelig lidt sørgeligt, at han bliver nødt til at fejre julen i en sygeseng. Så måske skulle man bruge lejligheden til at sende en venlig hilsen til alle andre, som måtte ligge på hospitalet og tilbringe julen på hospitalet. Det er selvfølgelig ikke de rigtige omstændigheder fra jul, så det er da ved at sende en tanke til alle dem. Ja, og det er hermed gjort. Eivind Johnson, forretningsudvikler i Sydafrika. Tak fordi, at jeg måtte ringe til dig. Du lytter til Radio 24/7. 24/7 jul med Katrine Romme. Ja, det er lidt mørkt og lidt hårdt. Det er ved at lysne nu, men hvis man synes, det går lidt for langsomt, så kan man faktisk rimelig nemt finde en løsning på det. Man skal bare have ca. 1.500 kroner. Så kan man nemlig købe sig sådan en særlig lysterapilampe, som udsender så kraftigt lys, at det påvirker hjernen ligesom solen. Jeg besøgte Michael von der Rikke lige inden jul, og han sælger lysterapilamper i enhver afskygning. Jeg spurgte ham, om man nu også kan være helt sikker på, at de der lamper virker. Det ved man helt sikkert. Det er jo noget, der har fundet sted i mange år. Det der lysterapi har man kendt i 25 år, så er noget der stil. Da man opdagede det rent faktisk, at det der er sker her om vinteren, det er simpelthen, at vi får ikke nok lys. Vi er jo egentlig, som mennesker, stammer vi jo fra Afrika, tæt på ækvator, hvor vi er vant til, eller har været vant til, at dag og nat er lige lange, 12 timer hver. Og nu der bor vi så meget højt med nord her, hvor natten jo bliver rigtig, rigtig lang her, lige præcis nu, hvor den faktisk er der længst. Og det kan vores system simpelthen ikke finde ud af. Nogle mennesker er mere påvirket end andre, men alle er påvirket på en eller anden måde af mørket, fordi at hjernen kan ikke rigtig finde ud af det. Det har noget at gøre med den døgnrytme, vi har. Det er sådan, at det menneskelige døgnrytme er faktisk en 24,5-25 timer. Den der inde i hovedet. Og det er klart, at hvis ikke man får noget lys til at resette den med hver dag, helst hver dag, så sker der hurtigt en forskydning i døgnrytmen. Du kan nok se, hvis det er en halv time dagligt, så bliver det hurtigt en meget stor forskydning. Og så går de folk med vinterdepression og vintertræt, det går nærmest rundt med sådan en permanent vinter-jetlag, eller jetlag-situation i hovedet, ikke? Og det er altså rigtig, rigtig generende for dem, der har det. Det altså, folk kan virkelig blive invalideret af det. Rigtig for alvor. Og hvad er symptomerne? Altså, træthed, ja. Tristhed? Det er træthed og tristhed, og så er det ikke mindst også dårlige humør. Altså virkelig, hvor man... Altså, det er depressive tendenser. Og folk simpelthen kan komme ud fra en dør, og så har det virkelig dårligt. Der er nogen, der slet ikke kan passe et arbejde. Vi har mange kunder, som slet ikke kan slet ikke drømme om at undvære deres lysterapilampe. Rigtig mange, faktisk. Som kun kommer igennem vinteren på grund af lyset fra lamperne her. Ellers var det ikke nok. Det er rigtigt nok, at der er mange lægepsykiater, der siger, at vi skal bare gå ud i 2 timer midt på dagen. Ikke? Men hvis man altså arbejder osv., så kan man ikke bare gå ud i 2 timer om dagen. Det kan man jo ikke. Man skal passe sit arbejde. Og de fleste arbejder indenfor, hvor det ikke er dagslys. Prøv at tænke på alle de mennesker, der arbejder inde i de her store forretningscentre, hvor de er indenfor hele tiden. Og der er kun almindelige sådan lysstoffer, typisk ikke, hvor der ikke er noget ordentligt dagslys. Ingen gang dagslysrør bruger man. Det burde man gøre. Det er noget helt andet, men det er klart, at de mennesker, de får alt for det lys. Så hjernen kommer i lysunderskud, og det flipper den ud over. Så den kommer i lysunderskud, og vi får en form for jetlag. Altså, fordi hjernen ikke forstår, nu er der kommet en ny dag, nu er natten slut, eller? Ja, det kan man godt sige. Den er brug for lyset til at blive sat tilbage igen, om så man siger, så den kører rigtigt, ikke? Det er en ene ting. En anden ting er også, at hjernen selv producerer noget. Hjernen producerer selv et stof, der hedder melatonin. Det er søvnhormonet. Det er sådan, at når der er mørke, så producerer hjernen det her melatonin. Og når der er lys, så gør den ikke. Så nemt er det egentlig. Og mange teorier peger hen imod, at det er simpelthen det, der er galt, at der er for meget melatonin i systemet om morgenen og om dagen. Og det er derfor, vi med lyset her skal have taget det om morgenen, når vi føler en normal døgnrytme. Så skal vi altså have lysterapi om morgenen for at få hjernen til at stoppe med at producere melatoninen. Og så meget det her melatonin bliver så omdannet til serotonin, og det er derfor, at lyset hjælper folk med at få det bedre, også humørmæssigt. Fordi, serotonin, siger du, ja. Og det er... Ja, det er lykkehormonen, lykkestof, et signalstof i hjernen. Som også er noget, der bruges i antidepressiv medicin. Ja, det er præcis, ja. Du siger, at man skal så tage, eller udsætte sig selv for det her lys om morgenen helst. Ja, helst om morgenen. Det er ikke noget must, men der er ingen tvivl om, at det giver mest effekt, når det er om morgenen. Fordi vi netop skal fortælle hjernen, at nu er det lyst, eller nu er det dag, selvom det ikke er lyst, ikke? Det er jo bælragende mørkt nu her om morgenen, og derfor skal den have at vide, at det er rent faktisk dag. Og så sker der de der forskellige reguleringer i hovedet, i hjernen. Men man kan ikke forestille sig, at vi bare er ligesom bjørnene. Altså, vi er jo rykket mod nord, og det er ikke bare, fordi det er meningen, at vi skal gå lidt i hi, putte os lidt, sove mere, og så bare sove lidt mindre om sommeren. Det gør man også. Det gør vi rent faktisk nu. Så det er du ret i. Men nu er det sådan, at de fleste af os, vi har sådan en døgnrytme, vi skal passe, ikke? Altså, vi har vores job, og vi har dit og dat. Og så er det ligesom, at sådan er samfundet bare indrettet, at uanset at det er mørkt, så skal vi arbejde, og vi skal alt muligt. Og det er derfor, at lysterapi ligesom kan komme ind og hjælpe dig med at opretholde den her døgnrytme, som det sociale liv kræver. Og hvad med, du sagde temperatur, opdagede jeg lige. Det er også noget, man skal tænke på, eller hvad? Man ved ikke rigtig, hvorfor det hænger med, men man kan bare se, at det hører med i billedet. Når det er koldt, når det bliver jo værre, er der også med en vinterdepression. Man ved ikke rigtig, hvorfor. Uanset lysmængden, eller... Altså, man kan bare se, at det bliver værre i hvert fald. Ja, okay. Og det er ikke fordi, at det generelt også er mere mørkt der, hvor det er koldt? Jeg tror selv på, at det er, fordi der mangler noget infrarød stråling. Altså, det infrarøde, det er jo i den anden ende af lysspektret, og det er simpelthen varme. Og når man forestiller sig om sommeren der, hvor alting bliver varmet op af solen, så er det jo også husene, der får varmet vægge og lofter og gulv og så videre op, ikke? Og der kan udsendes infrarød stråling fra væggene. Og det føles meget mere dejligt, og jeg tror, at det påvirker i organismen rigtig meget med det her infrarøde. Så det mangler vi også jo, når der ikke er sollys. Og du siger, det er det blå lys i spektret. Og jeg kan jo tydeligt se, når jeg kommer kørende ned af her, Peter Bangs Vej. Nu er vi det rigtige sted, ikke? Fordi der står simpelthen sådan noget meget skarpt, og måske det forkert, meget hvidt lys ud af dine forretningsvinduer. Alle andre forretninger er passeret. Det er jo sådan nogle lyskæder, og der er jo masser af lys i de forretninger, ikke? Men det er sådan noget gult, varmt, roligt lys, der strømmer her. Der er det ligesom penge. Så hvad er det, der er karakteristisk ved det, udover det blå spektrum? Det er meget skægt, at du siger, at nu er det sådan her penge. Fordi hvad er det, der sker i dig? At jeg er med humor. Ja, lige præcis. Og det er det, vi går efter. Så det er meget sjovt at se, at de der lamper, der lyser helt ud på vejen. Ikke? Så der står der også nogen, jeg kan også se, der står nogen i vinduet, nogle gange sådan kniver øjnene sammen. Ikke? For det er skarpt, men det skal det altså også være, ellers så hjælper det ikke noget. Alle de her lamper her skal jo give mindst 10.000 lux. Og hvad er det der lux for noget? Det er simpelthen lysstyrken. Det er bare et mål. Det er et latinsk ord for lysstyrke, eller lys i det hele taget. Men det har ikke noget med watt at gøre? Nej, det har det ikke. Det hænger ikke sammen på den måde. Faktisk er det sådan, at de fleste af de her lamper, de bruger ikke så mange watt egentlig. De ligger typisk på en 70-100 watt på de kraftigste lamper. Og så har vi også nogle små lamper, der er LEDs i, og de bruger næsten ingen strøm, og de lyser rigtig skarpt. Det kan jeg godt sige det. Så vi har over 10.000 lux. Helst om morgenen. Og hvor længe skal man bruge? Hvor længe skal man sidde der og være tæt på? Jamen, er det sådan, det er rigtig nok, at alle lamperne giver 10.000 lux. Men det er på forskellig afstand. Og det kommer lidt an på, hvor kraftig den er, ikke? Så typisk vil jeg sige, at de ligger på omkring 20-25 cm. Der har vi de 10.000 lux. Og hvis man gerne vil have 10.000 lux, så kan man altså sidde med næsen helt ind i lampen, ikke? Men de fleste bruger den jo på 50 cm afstand. Og der er lysstyrken 2500 lux. Og det er tilstrækkeligt. Der skal man så sidde en halv til en hel time. Og nogen har brug for endnu mere. Men altså, det ligger altså på en halv til en hel time med de der lamper der. Og der fik for os efterhånden nogle rigtig pæne lamper. I gamle dage var det jo sådan, der sad man med de her lyskasser, lysskærme, nogle store grimme lamper egentlig, som man ikke gider have stående fremme. Og efterhånden er der kommet en masse nye spændende lamper. Også nogle pæne designlamper, som man godt kan have stående i stuen. Når der sker det, der er den fordel ved det, at så kan den jo stå fremme, lampen. Så når du sidder og spiser morgenmad, så kan du bare tænde for den. Hvor du ikke før der skulle du så ind i soveværelset i et skab og hente en lyskasse og slæbe den frem osv. Og der sker så det mange gange, så får man ikke gjort. Det gider man jo ikke, når man har sat sig ved morgenbord. Men den her, der tænder man bare for den, og så sidder der for lys, samtidig med at spise morgenmad. Og det sagde altså Michael von der Rikke, der er indehaver af lysterapi.dk. I næste time guider han os igennem de mange forskellige modeller, man så kan vælge imellem, men uanset hvad man vælger, så skal man altså have den store tegnebog op. 1.500 er mindsteprisen på lamperne. Du lytter til Radio 24/7. 24/7 jul med Katrine Romme. Anden time af 24/7 jul er ved at være slut, men bliv endelig hængende på her på kanalen en time endnu, så kan du nemlig komme med helt ind i bjørnens allerhelligste vinterhi. Det sker, når jeg taler med zoofysiolog Tobias Wang. Og det er altså ikke kun Dovne Lars, der kan lære noget af bjørnene. Det kan rumfarten og hjertelægerne også. Her er en kvinde, som ikke vil tage os med til bjørnene, men derimod til flodbrinken. Hun hedder Agnes Opel. Kirkegård står klar i studie 4 med nyhederne. Klokken er 9.